podczas koncertu w Trójce. I przyznasz, że choć to niepojęte. Przypomnimy ten występ w najbliższą niedzielę, kilka minut po 19. Zapewniam, warto posłuchać. Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek lek premium 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 500 ml, 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef MSZ podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa uderzył w rosyjską propagandę, wytknął kłamstwa ambasadorowi Rosji i pokazał zdjęcia dronów. NATO rozpocznie operację Wschodni Strażnik. Kilka krajów sojuszniczych będzie zabezpieczać granice krajów wschodniej flanki. Dramatyczna sytuacja w Lądku-Zdroju. Miasto nadal podnosi się po ubiegłorocznej powodzi. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki dementuje rosyjską narrację. Wiceszef resortu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ pokazywał zdjęcia dronów z rosyjskimi napisami. Polski przedstawiciel skrytykował ambasadora Rosji za kłamstwa i manipulacje. Przedstawiciel Rosyjskiej Federacji zapewniał, że może to nie były rosyjskie drony. Tu jest na to dowód, w tym napisy po rosyjsku na szczątkach dronów. Nie chcę marnować waszego cennego czasu na orwellowski lub prawie orwellowski styl wypowiedzi naszego rosyjskiego kolegi, pomieszany z bezwstydnymi kłamstwami. Ambasador Rosji powtarzał kłamstwa propagandy Kremla. Podczas posiedzenia powiedział, że to niemożliwe, aby nasze drony faktycznie dotarły do Polski. Zapewniał, że Rosja nie chce eskalować konfliktu. Marcin Bosacki podkreślił też, że Polska wie, że rosyjskie drony nad Polską to nie był błąd. Such incidents happened before. Takie zdarzenia miały miejsce w przeszłości, ale tym razem wiemy, że był to pierwszy raz od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, kiedy integralność terytorialna Polski została celowo naruszona. Wiemy, powtarzam, wiemy, że to nie była pomyłka. W nocy z 9 na 10 września na teren Polski wleciało 19 dronów, które przyleciały z Białorusi i Rosji. NATO ogłosiło uruchomienie operacji Wschodni Strażnik. To odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich dronów. Sojusz zapowiada zintegrowaną obronę wschodniej flanki z udziałem m.in. Francji, Niemiec, Danii i Wielkiej Brytanii. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował, że operacja ruszy w najbliższych dniach. Jak podkreślił, będzie to elastyczny i szybki system obejmujący zarówno klasyczne zdolności wojskowe, jak i nowe elementy reagowania na zagrożenia związane z dronami. Wschodni strażnik doda naszej postawie elastyczności i siły oraz da jasno do zrozumienia, że jako sojusz obronny jesteśmy zawsze gotowi do obrony. Generał Aleksus Grynkiewicz, dowódca sił NATO w Europie, wskazał, że operacja wprowadza nowe środki w celu stworzenia spójnej, zintegrowanej obrony powietrznej i lądowej wschodniej flanki NATO. Dzięki dodatkowym zasobom będziemy mogli wypełnić luki w linii, skoncentrować siły tam, gdzie potrzebujemy obrony w momencie szczególnego zagrożenia i będziemy mieli znacznie lepszą komunikację na całej wschodniej flance. Zarówno dowódca sił NATO w Europie, jak i sekretarz generalny Sojuszu podkreślili, że celem operacji jest gotowość do obrony każdego centymetra terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jan Olencki, Polskie Radio. Wciąż trwają poszukiwania dronów, które wleciały do Polski. Do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęły informacje o obiektach, które miały spaść na terenie powiatu otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz na terenie warszawskiej Pragi Północ i Południe. Służby pracują w dzielnicy Wesoła. To potwierdził szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Weryfikujemy. Na razie nie ma informacji o związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej pomiędzy 9 a 10, ale wszystko jak zawsze precyzyjnie i transparentnie będzie zweryfikowane. W poszukiwaniach biorą udział żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. 300 milionów złotych strat i wielki plac budowy. Lądek Zdrój wciąż podnosi się po zeszłorocznej powodzi. Dzięki wsparciu tysięcy wolontariuszy, fundacji i Skarbu Państwa uzdrowisko dotknięte przez żywioł walczy ze skutkami kataklizmu. Wielka fala zrujnowała drogi, mosty, budynki i w wielu przypadkach zabrała mieszkańcom dorobek życia. Lądek Zdrój odwiedził Paweł Pawlica. 7 miesięcy. Tyle pan Eugeniusz potrzebował, żeby wrócić do swojego mieszkania przy ulicy Kościuszki w Lądku. W mieszkaniu wciąż wychodzi wilgoć, skute są tynki, ale na razie nie ma mowy o przeprowadzeniu gruntownego remontu. To ze 4 lata będzie schło, będzie te ściany. To tak jak gąbka, to jest tak wysoko. Woda po sufit było, wszystko zniszczyło mi się. W ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się wyremontować tylko część zniszczonych i zalanych budynków, naprawić sieci gazowe i energetyczne, odtworzyć część dróg i mostów. Wciąż trwają prace przy zabezpieczeniu rzeki Białej Lądeckiej. Podtwarzaliśmy drogi, są kładzione asfalty, teraz przystępujemy do budowy mostów w Trzebieszowicach, w Lądku. Jak zaznacza burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki, przed miastem jeszcze 5 lat, żeby usunąć skutki powodzi w 100%. Lądek Zdrój, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura od 15-16 stopni na zachodzie, przez 19 nad morzem, 22 w centrum, do 24 stopni na południowym wschodzie. Tak będzie dzisiaj w ciągu dnia. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz i burze z opadami. Na południowym wschodzie pogodnie i sucho. Na wiatr w ciągu dnia też słaby i umiarkowany, podczas burz porywy do 65 km na godzinę. Autopromocja. Trudno o bardziej emocjonujące muzyczne wydarzenie w Polsce. Co 5 lat wszyscy stają się specjalistami od Chopina. Skoro tak, to my także do nich dołączamy. I Like Chopin o konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. 1, 2, 3, 4! Mało obiektywnie. Stąd siesta ora do wieczora. za godzinę. Prym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas. Szósta godzina. To tytuł tego nagrania i także tytuł całego albumu, który ukaże się już niedługo, 10 października. 11 lat trzeba było czekać na autorską, nową płytę Grzegorza Turnała, no ale już jest kolejna zapowiedź tego albumu, a za niespełna miesiąc będzie i cała płyta. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Szósta godzina. U nas to zawsze jest godzina trochę po północy, kiedy spotykamy się na dwie godziny w Trójce, aby posłuchać przede wszystkim nowej muzyki. No właśnie, 10 października premiera nowej płyty Grzegorza Turnała, a także w październiku, 9 października, o ile mnie pamięć nie myli, ukaże się mała płyta, epka, z trzema piosenkami, nowymi piosenkami Krzysztofa Napiórkowskiego. Kolejna z nich po utworze Tańcz to piosenka Niedokończone. Niedokończone sny wirują gdzieś na jawie i opadają hen w niedokoszonej trawie. Gazet stos niedoczytanych nigdy słów, cichy głos niewysłuchany. Spraw jest ten świat, nie mówią nad jest rzeką nasz marsz, nie napisanych zdań jest próg nasz czas, nie uzgodnionych praw jest. A ty jak puch na wiatr rzucasz mi słowa święte, zaczepiasz mnie i spraw nie kończysz choć zaczęte. Mamisz mnie, lecz serce zimne ma się głos. Budzę się, że splotą się nam jeszcze raz. Niedokończonych spraw jest słów ten świat, nieumówionych dat jest rzeką nasz marsz, nienapisanych zdań jest pół nasz czas. Jest sum Niedokończone. Nowa piosenka Krzysztofa Napiórkowskiego trafi na epkę, która, jak sprawdziłem, ukaże się 9 października. Będą także koncerty artysty. Wszystkie szczegóły na stronie krzysztofnapiorkowski.pl. I następny głos przed nami, dobrze Państwu znany z audycji Mało Obiektywnie. Artysta, podobnie jak Grzegorz Turnał, również zapowiada nowy album na 10 października. Jacob Collier, bo to o nim mowa. Za chwilę dwie piosenki. Ta najnowsza, która miała swoją premierę właśnie w ten piątek, autorska I Know A Little i Keep An Eye On Summer. To z repertuaru zespołu Beach Boys. Z nowej płyty, która już w październiku będzie z nami w całości, Jacob Collier. I remember the feeling, I remember the taste of you. A little shadows cover the ceiling. Suddenly I believed in you. A little, I remember the worship, watching all of my walls come down. A little more, letting it all fall down, letting it go. Kiss me till I forget I'm blue. A little unafraid of the shadows, lying awake in the dark with you. A little, you pull me up like a soldier to conquer the world. Keep an eye on summer this year.

skończ ten swój niezwykły wiersz. Pusta kartka i tylko znów ogarek świecy. Dla ciebie dziś kupiłem tych chryzantem pęk. A tutaj jabłka z drzew postrącał wiatr, a miałeś zerwać. Tak mało ze mnie masz, zatroska na twarz. Przepraszam cię. To wszystko. Czas rozpalić piec. To jedna z nowości tego tygodnia. Nula Stankiewicz, Włodzimierz Nachorny, a także na kontrabasie Paweł Pańta i na perkusji Sebastian Frankiewicz. Ale coś nam się jeszcze nie zgadza, prawda? Bo tu jeszcze głos był tajemniczy. No właśnie. Ów tajemniczy głos, tym razem przy mikrofonie, a nie na gitarze, Janusz Strobel. Cała płyta będzie nosiła tytuł Bliskość Ciszy i ukaże się 17 października. Na razie jest z nami to jedno nagranie. Czas rozpalić piec. I coś jest na rzeczy, przyznają Państwo, kiedy zerkamy wieczorem na termometr. A teraz już najwyższa pora na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem. Oh, Gość audycji Mało Obiektywnie, Grzech Piotrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się dzisiaj w Trójce z okazji wyjątkowej, bo takąż jest koncert, który odbędzie się 27 września w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. No powiedz, co wymyśliłeś, bo no, wydarzenie zapowiada się na wyjątkowe spotkanie z muzyką. Proszę Państwa, grałem już wcześniej w Nosprze. Nie raz pewnie. Grałem kilka razy. Mój koncert to była premiera symfonii Lech Czechrus w 2016 roku. Tak. Teraz postanowiłem troszeczkę zaryzykować i zagrać swój autorski koncert pod tytułem Grzech Plus i zaprosić artystów, którzy są spoza World Orchestra, ale z którymi troszeczkę współpracuję. I to jest tak. Po pierwsze, Ewa Bem, z którą pracuję już od kilku lat. Namówiłem Ewę do projektu Ewa Bem Loves the Beatles z lat 80. Żeby wrócić do tej płyty. 84 rok chyba. 84. Tak. I to naprawdę spotyka się z ogromnym, ogromnym sukcesem ten projekt. Poprosiłem Ewę, żeby była gościem specjalnym mojego koncertu. I zagramy z Ewą cztery utwory zaaranżowane na skład, który będzie w Nosprze, o którym za chwilkę powiemy. Wyjątkowy jest udział Hanny Banaszak, która, podkreślam, nie bierze udziału w takich koncertach, że jest gościem na dwie, trzy piosenki, ale zacytuję, powiedziałem tak: Grzechu, jesteś tak uroczy, że no nie mogę cię odmówić, ale to tylko raz i już mnie nigdy więcej nie proś. Hanna Banaszak, proszę Państwa, nic tutaj właściwie nie musiałbym dodawać, oprócz tego, że podąża swoją artystyczną drogą i pamiętam, rozmawialiśmy z Hanną o tym, że ja mówię: Pani Haniu, ale dlaczego? Przecież słuchacze chcą usłyszeć te Pani hity, piosenki. Ona mówi: co wypada 20-latce, nie wypada 60-letniej damie. Poza tym, wiesz, oni mi pisali te erotyki, jak ja miałem 20 lat. A jest czas na śpiewanie o ważniejszych rzeczach. I ja to bardzo kupuję. Jeżeli chodzi o Hannę, będziemy mieli dla Państwa przepiękne cztery utwory, w tym jeden, który no, wyprosiłem na kolanach, to jest Samba przed rozstaniem z moim aranżem na oktet smyczkowy. Nie mogę się doczekać. A najgorsze jest to, że nigdy tego nie nagramy i nie zarejestrujemy z Hanną, bo taką mamy. Czyli to naprawdę umowę. Będzie ten jeden, jedyny raz. To jest jeden, jedyny raz. Kiedy będzie można to usłyszeć. Żałuję tego, co powiem, ale bronię Hanny. Ja rozumiem jej, jej postawę, ponieważ wiesz, Mariusz, ty nie namówiłbyś mnie do zagrania niczego, co ja jako artysta nie uważam, że w tej chwili nie chcę zagrać. Nie? Czyli jak coś mi się podoba, to gram. Pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Czy będą, czy nie będą. Ważna jest ta energia. I tutaj absolutnie rozumiem. Tym właśnie różni się sztuka i artysta od takiej drogi komercyjnej. Teraz mówiąc o drodze niekomercyjnej, jedną z najbardziej niekomercyjnych artystek, jakie w ogóle poznałem w całym moim życiu, jest Ruth Wilhelmine Meyer. Wielka pieśniarka z Norwegii. Nawet nie wiem, od czego zacząć. 5 oktaw skala, śpiewa we wszystkich możliwych technikach głosowych. Z 10 lat temu byłem na jej 50. urodzinach w Oslo i ona powiedziała taką fajną rzecz. Mówi: wiesz co, Grzech, 30 lat uczę się śpiewać. Wydaje mi się, że jestem gotowa, żeby zacząć śpiewać na serio dla ludzi. Zobaczcie Państwo, jakie to jest inne od tego, co nam się wtłacza. Masz 18-19 lat, nie zrobiłaś kariery, kończysz się. Jeżeli nie będziesz w przyszłym roku miała przeboju, albo miał przeboju, dramat. Ty już nie dasz rady. Nie dasz rady, nie? A to jest całkiem odwrotnie. No o czym może zaśpiewać 20-latka? Co ona przeżyła? Albo 20-latek? No to są nastoletnie problemy, prawda? A jednak ten okres, powiedzmy, dorastania. My jesteśmy w kategorii ludzi dorosłych i myślimy o poważniejszych troszeczkę rzeczach niż o tym, czy ona mnie lubi, czy nie. To są ważne tematy, ale jednak to śpiewanie o takich głębokościach duszy jest fantastyczne. I tak, Ruth osiąga te głębokości, penetrując do granic w ogóle możliwości struny głosowe, do tego stopnia, że BBC nagrało program o niej i o w ogóle możliwościach ludzkiego głosu. Wsadzili jej do gardła mikrokamery. Ona wydobywała Czyli, ach, pokazali wręcz, wydobywała jak ten głos dźwięki, te przedziwne dźwięki. Mm-hmm. i oni dzięki temu mogli zobaczyć, w jaki sposób układają się struny głosowe. To jest właśnie Ruth Wilhelmine Meyer. Ale już oprócz tych takich tego bardzo obrazowego opisu, to Ruth udaje dźwięki ptaków i na pewno podczas koncertu zagramy jeden z naszych utworów, który jest tak naprawdę formatem improwizowanym, czyli One World, gdzie Ruth udaje dźwięki właśnie natury ptaków. Jeszcze tylko dodam, mówiąc o Ruth, że Ruth nagrała taką płytę przedziwną, do której mnie zaprosiła. Pamiętam, pojechałem do Oslo do studia i mówi: Grzech, teraz nagrywamy płytę, nie zdziw się, ale będziemy udawali takie żyjątka. Ja mówię: jakie żyjątka? No takie, wiesz, takie żyjątka, co są w trawie, takie małe. Mówię: to sobie chyba żartujesz, że gram na saksofonie. No to właśnie, to sobie wyobraź, co możesz zagrać na tym saksofonie. No to było naprawdę dziwne było nagranie, wyzwanie, ale tak? Tak. W kategorii nagrania jakości dźwięku, no Norwegia to jest po prostu kompletny odlot, jeżeli o to chodzi. I wykorzystania możliwości instrumentalno-głosowo takich fantazyjnych naszych, to nagranie zdobyło tytuł jednego z najważniejszych nagrań w Norwegii, a Ruth za tą płytę otrzymała Narodową Nagrodę i tytuł honorowego artysty Norwegii dożywotnie stypendium. Czyli taki dożywotnią pensję, tak to funkcjonuje. Przejdźmy dalej. Ten skład jest tak szeroki, ale jeszcze o głosie jednym, tak? Jeszcze mamy dwa głosy. Jeszcze dwa głosy. Bo jeden z głosów jest poza plakatami. Pojawiła się 5 lat temu, gra na wiolonczeli i śpiewa Tamara Beller. Najpierw dołączyła do nas do Big Bandu i śpiewa po prostu Ella Fitzgerald standardy, ale w toku tej naszej współpracy wybrzmiały inne dźwięki i potencjał Tamary, która sobie przypomniała o tym, że jednak jest po kulniku i po wiolonczeli. Wykorzystaliśmy to na płycie, która się właśnie skończyła masterować i jesienią pojawi się. Premiera będzie na audio show. Tamara Beller i płyta Bel Air, tak jak styl Bel Air. Bardzo Państwu polecam tę jednostkę artystyczną, tak to nazwijmy. Niesamowita postać. I na koniec Patrycja Cisz, która będzie reprezentowała wokal ludowy, biały śpiew i na moim koncercie w Nosprze 27 września wybrzmią 4 ludowe utwory w mojej aranżacji, w opracowaniu. Zbieram się do tego już od lat, przyznam szczerze. Mam w szafie te aranże już przynajmniej z 10 lat niektóre utwory. Ale zmotywował mnie utwór Lipka z tamtej strony jeziora. Przepiękna melodia. Moja córeczka śpiewa to w szkole. I ta piękna melodia po prostu zmusiła mnie do napisania aranżacji. A jak już mam aranżację, to wykorzystajmy to na koncercie. Tak więc koncert będzie się składał z przeróżnych elementów. Mamy Bem, mamy Banaszak, mamy Ruth w Skandynawie. Mamy Tamarę Beller, która jest grana wielą, czyli śpiewa. To jest takie, ona jest z pogranicza, nazwijmy to, jazzu, również troszkę improwizuje, oraz polski folklor zagrany przez Dominika Wanie, przez Atom String Quartet, powiększony o jeszcze 4 smyczkowców, w tym Stasia Słowińskiego, wybitnego skrzypka, i Olę Kryńską, która jest z nowego pokolenia ofowego. Wszyscy skrzypkowie improwizują u nas. Dalej jest Jan Wierzbicki na basie, jest Mateusz Jardim z Brazylii na perkusji, Piotr Schmidt na trąbce oraz Szachar El Natan na gitarze oraz ja na saksofonie, Grzech Piotrowski. To jest taki skład, który bardzo daje mi dużo możliwości. Nie jest to duża World Orkiestra. Jesteśmy tutaj na pograniczu World Orkiestry. Ale tylko dodam, jeżeli już mam możliwość Państwa tutaj zaciekawić, że zbieram się do pisania nowej symfonii. To będzie za rok. Piszę symfonię afrykańską. World Orkiestra to jest ponad 80 osób. World Orkiestra to jest bardzo różny skład. Nigdy nie pojawił się koncert, który by się powtórzył, dlatego że każdy koncert World Orkiestry to jest oddzielna w ogóle przygoda. Około pół roku do roku zajmuje mi przygotowanie jednego koncertu. Teraz planuję rok 26 i tak jak wspomniałem, Symfonię Afrykańską i już to robię. Już to teraz robię. Dlatego moi słuchacze przychodzą na koncerty World Orkiestry jeden za drugim i kolejny, i kolejny. I to, co się najczęściej powtarza, każdy mówi: Grzechu, no byłem już na tylu koncertach. Nigdy nie było takiego samego. A to dlatego, że zawsze są inni artyści. Jestem też troszeczkę na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie. My nie pozostajemy jednak, nie pozostawiamy bez słowa komentarza tego, co się dzieje. Na przykład w ubiegłym roku graliśmy koncert z intencją pokoju na świecie. Ogromny koncert w Łodzi na festiwalu wielu kultur. A ja teraz czuję, że ten zegar artystyczny, taki zegar twórczy świata najmocniej bije w Afryce, co ciekawe. I to słychać, jeżeli jesteś wytrawnym słuchaczem, jeżeli potrafisz zobaczyć te nowe elementy w muzyce, no to one się pojawiają właściwie tylko tam. Mówiłeś o tym, kto wystąpi, a to jeszcze chwilkę porozmawiajmy o repertuarze tego koncertu. Jak skonstruowałeś, jak wybrałeś muzykę ze swoich różnych przecież tak płyt? Jaki będzie program tego wieczoru? Program koncertu to są dwie części. Pierwsza część to będzie, zaczniemy od któregoś z moich instrumentalnych utworów. Prawdopodobnie będzie to utwór Forest Song, który jest dobrym starterem koncertu. Jest melodią, nazwijmy to słowiańską jazzową, taką moją. Później zabrzmi chyba zabrzmą dwa utwory ludowe. Tylko, proszę Państwa, to nie jest etno, to nie jest folklor. Nie będziemy śpiewali tutaj i kroili chleba. Po prostu jest to muzyka improwizowana, opierająca się na melodii ludowej. Później pojawi się Tamara z autorskimi kompozycjami. Mamy świetne kompozycje, choćby Piotra Szmita czy Michała Salamona i Ewa Bem. Ewa Bem, mogę chyba powiedzieć, jakie będą utwory, co? Czy nie? Czy zostawiam? Czekam niecierpliwie, czy padną tytuły. Dzień dobry, Mister Luz. Mój ulubiony, ale w wersji Wasowskiego ze smykami. Tak, jedna z najstarszych wersji. Troszeczkę w spokojniejszym tempie, z bardzo dobrym aranżem oryginalnym Wasowskiego. Później będzie Wschód Słońca w Stadninie Agonii. Na pewno będzie Powrotna Bossa Nova. Marzę o zagraniu solo na saksofonie w tym utworze. I jeszcze jeden utwór na koniec. I przerwa. Po przerwie popłyniemy wyobraźnią do Norwegii, do Skandynawii. Zaczniemy bardzo ostro z Ruth Wilhelmine Meyer, z utworem Farewell, z utworem z kolei kolejnym Onk Elek, który dedykujemy razem z Ruth, to jest nasza kompozycja, to śmieszne, reniferom. Napisałem ten utwór razem z Ruth w Oslo. Pamiętam, był taki piękny, wczesnozimowy dzień, kiedy obudziłem się w centrum Oslo, na wzgórzu i widziałem za oknem renifera, gigantycznego renifera. I powstała ta melodia. Ten utwór będzie na koncercie oraz utwór One World, o którym już mówiłem. Ruth będzie naśladowała dźwięki ptaków i natury. Później wracamy z Patrycją Cisz i z Tamarą Weller do trochę polskiego folkloru i utworów autorstwa Tamary. I na koniec Hanna Banaszak. Utwór Spain, utwór Oblivion. Stoję na tobie, ziemio. I na koniec Samba przed rozstaniem. Cały koncert zwieńczy moja kompozycja, która właściwie już od chyba 2 czy 3 lat pojawia się na koniec każdego koncertu. Jest to utwór Woda. Ja Państwa nauczę śpiewać, jeżeli ktoś jeszcze nie umie. I razem zagramy dwutematowy, prosty kawałek. I w tej takiej pozytywnej melodii będziemy się żegnali i będę zapowiadał Symfonię Afrykańską na rok 2026. 27 września 2025 roku, sala koncertowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i koncert Grzech Plus, tak? To pod takim hasłem. Troszeczkę tutaj no, to jest proste hasło. Tak. Wiemy, wiadomo, że będzie grzech skąd, i będą jego goście. Tak, wiemy skąd. I powiem tylko Państwu, że nie zrażajcie się, jak wejdziecie na stronę Nospro i zobaczycie bilety, one są, nie wiem, na antresoli, na pierwszym, drugim balkonie. Nospro jest tak fantastycznie skonstruowaną salą, że ja osobiście, jeżeli bym kupował bilety, to wolałbym na balkonie, ponieważ tam najlepiej widać. A słychać wszędzie doskonale. Świetnie słychać, to jest po prostu, no, perła.

Grzech Piotrowski i zaproszenie na szczególny wieczór w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 27 września, Grzech Plus i wspaniali goście, o których artysta Państwu opowiadał przed chwilą na antenie Trójki. To spotkanie, jak każde z audycji Mało Obiektywnie, trafia potem do naszych podcastów, podcasty polskieradio.pl. A cała audycja Mało Obiektywnie oczywiście na stronę internetową Trójki, trójkapolskieradio.pl. Proszę odnaleźć Mało Obiektywnie w sekcji audycje. To muzyka też, która nam towarzyszyła przy okazji rozmowy z Grzechem Piotrowskim. Farwell z płyty World Orchestra Life in Gdańsk, nagranej w 2011, wydanej w 2013 roku. Hanna Banaszak zaśpiewała Jeszcze w zielone gramy, ze słowami Wojciecha Młynarskiego, muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, a Ewa Bem, Gramo Wszystko, to z kolei słowa Wojciech Młynarski, muzyka Jerzy Wasowski. Tak nam gra dzisiaj audycja Mało Obiektywnie i wracamy do nowości, do zapowiedzi płyt. Ta następna ukaże się 26 września. Thank you.